again. Now we've been through this before, and I'm tired. I'm tired. Sick and tired of the same old thing over and over. now, sit on that for a while. Help you pack your things. And don't forget nothing. I want you to have no reason to come ringing my doorbell no more. Yeah, come on, do it. Linda Clifford wystąpiła w audycji Czarna Noc, otworzyła ją i to znakomity przykład na to, jak świat disco połączył się ze światem muzyki house, muzyki soulowej, z której wyszedł Linda Clifford właśnie obok zespołu Chic, jak dla mnie przynajmniej najcudowniej te wszystkie światy muzyczne połączyła. Dobry wieczór Państwu, mówi Hirek Wrona i dziś w takiej stylistyce właśnie będziemy się poruszać, czyli soulowo-funkowej. Dawno nie grałem starych utworów w tej audycji, zatem proszę uprzejmie. Trzy razy Joe Tex. Tramp! All right, baby, you can call me that. My papa was. Cause I never done working from morning till night, and the money didn't seem to ever come out right. No, no, Papa was a tramp, but he was a lover too. So why can't I do like Papa do? All right, like a Papa do, yeah. Like a Papa do now. Cause I'm his son, why can't I be like my daddy? All right, if you wanna call me that, go ahead. I guess Papa was too. Just cause I don't take nobody's mess, I'll get mad in a minute and jump in your chest. Low down, all right. Papa was too, but he was a lover too now. So why can't I do like my papa do? All right, like a papa do now. Like papa do. Cause I'm his son, I wanna be like daddy. Be like my daddy. Oh. All right, call me Po too. Cause Papa was. Yes, he would. Just cause I got holes in both of my shoes, and I cover them holes with the Daily News. Papa was poor, he was a lover too. So why can't I do like my papa do? Or like a papa do now. Like my papa do. I'm his son, can't you understand? Yeah.

that woman in the disco. Bumping people on the floor. Hurting folks to hip. Busting people's lip. Big fat bump. In a disco. Bumping people. All over the floor. Don't stop. You all lighten up. You all lighten up. You all ease up. You all lighten up. Najpierw był Joe Tex z 1967 roku, a później późniejsze jego nagrania, jak Państwo słyszeli, ewolucja w brzmieniu niesamowita. Jedna z najważniejszych i jedna z najbardziej niedocenianych w Polsce postaci Joe Tex. Thank you. Jeśli państwo nie rozpoznali, to grała słynna formacja JB's. No właśnie, JB's, co to było? James Brown's, czasami Horns było, a czasami Band. Tu akurat pod nazwą Band, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo tam przewijali się ci sami muzycy. Fred Wesley, Maceo Parker, Jimmy Nolen, John Jewbo Starks, czyli świetny, jeden z dwóch genialnych perkusistów Jamesa Browna. Drugi to Clyde Stubblefield, który również pogrywał sobie z tym zespole. Bootsy Collins na gitarze basowej, St. Clair Pinkley, czyli wszyscy ci najważniejsi muzycy od Jamesa Browna w tym zespole grywali. W wolnych chwilach, kiedy nie było co robić i kiedy mistrz James im pozwolił, po prostu wchodzili do studia, dżemowali sobie i nagrywali takie fajne funki. To teraz ci sami ludzie, ale pod troszkę inną nazwą, czyli Fred Wesley and the JB's. JB's Band. Wspominałem Państwu o tych wszystkich cudownych artystach, którzy tam sobie grywali. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Otóż kiedy oni wchodzili do studia, to wszyscy realizatorzy uśmiechali się, ponieważ byli bardzo eleganccy i bardzo schludnie ubrani. Dlaczego? Dlatego, że James Brown tego od nich wymagał. W tamtych czasach, czyli w latach 60., 70., muzyk nie potrzebował przygotowań wielomiesięcznych do tego, żeby wejść do studia, tylko po prostu jak miał wenę, to wchodził z kumplami i coś nagrywali. A co z tego później wychodziło? No, można posłuchać paru fajnych płyt jazzowych, soulowych czy funkowych. Bootsy Collins, basista, który grywał również z JB's. Funk it up. Bootsy Collins to bodajże jedyny artysta, który występował z trzema geniuszami muzycznymi, czyli z George'em Clintonem, z Jamesem Brownem oraz z Billem Laswellem. O ile pierwsi dwaj funkowi ojcowie chrzestni stylu nie dziwią te wszystkie współprace z Bootsym Collinsem, o tyle Bootsy Collins to przecież basista, a został zaangażowany przez innego basistę, czyli przez Billa Laswella, i razem grywali sobie w takich projektach jak Axiom Funk, Praxis czy Material. Wreszcie Bootsiego Collinsa doceniły również gwiazdy współczesnej muzyki elektronicznej, na przykład Fatboy Slim czy tych lat 80. D-Light. Buckethead, czyli znakomici producenci z Nowego Jorku, również sobie wykorzystywali talent Bootsiego Collinsa. W ogóle bardzo ciekawa to postać. Mam nadzieję, że kiedyś przyjedzie do Polski i zagra fantastyczny koncert. We'll be right back.